Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Świat żegna Krzysztofa Pendereckiego. O zmarłym kompozytorze piszą m.in. media we Francji i Finlandii. 54 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zmarła kolejna, 20 osoba, informuje Ministerstwo Zdrowia. W związku z epidemią w tym roku nie będzie wielkanocnej zbiórki żywności. Nie żyje wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki, ogłaszało rano publiczne Radio France Musique, klasyfikując zmarłego muzyka jako jednego z najważniejszych kompozytorów świata. Rozgłośnia zapowiedziała, że w swych jutrzejszych programach odda hołd wielkiemu twórcy z Krakowa. Z kolei Radio France Info podkreśla, że Penderecki był nie tylko jednym z najbardziej innowacyjnych kompozytorów świata, ale również wielkim dyrygentem. Krzysztofa Pendereckiego wspominają także główne media w Finlandii. Przypominają, że przez ćwierć wieku wielokrotnie odwiedzał jeden z letnich festiwali muzycznych w Nantali na zachodzie kraju. Był nie tylko wszechstronnym i wybitnym kompozytorem, ale też ciepłym i dobrym człowiekiem, wspomina zmarłego dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Michał Klauza. Odszedł od nas cudowny człowiek, który ze swoim ciepłym uśmiechem zawsze znalazł czas dla tego, kto chciał z nim zamienić kilka słów. Zarażał nas nie tylko profesjonalizmem i pasją do muzyki, ale myślę, że wielu z nas przekazał również miłość do przyrody, do ogrodów, do drzew. Dyrygentka i kompozytorka Joanna Wnuk-Nazarowa wspominała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że Krzysztof Penderecki był artystą niezwykle spełnionym. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, stratę poniosła wielką polska kultura. Stratę się ponosi wtedy, kiedy umiera w sile wieków pełni sił twórczych ktoś, kto jeszcze mógł wiele zrobić. A Krzysztof Penderecki przeżył swoje życie, pracowite niezwykle życie. Zostawił po sobie tyle utworów, że przez kilka tygodni można by grać non-stop od rana do wieczora i nie zdążyć ich wszystkich zagrać. Spełnione, wspaniałe, twórcze życie. Wszyscy, którzy chcą pożegnać kompozytora, mogą wpisać się do księgi kondolencyjnej. Ze względu na epidemię koronawirusa ma ona formę elektroniczną. Wpisy należy kierować pod adres magicznykraków@umkraków.pl. Ministerstwo Zdrowia informuje o 54 nowych przypadkach koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła do 1771. Zmarła kolejna osoba. 20 ofiarą COVID-19 jest 82-letni pacjent ze szpitala w Raciborzu, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Objęty kwarantanną jest oddział chorób wewnętrznych szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. U jednej z pielęgniarek testy wykazały obecność koronawirusa. Wiadomo, że pielęgniarka zaraziła się wirusem poza szpitalem. Przebywa w izolacji domowej. Nie ma objawów choroby. Jednak personel oddziału liczący 30 osób i ponad 20 pacjentów, z którymi kobieta mogła mieć kontakt, został poddany kwarantannie. Obecnie w szpitalu przebywa trójka dzieci zarażonych koronawirusem. Na oddziale intensywnej terapii leczony jest starszy mężczyzna. To pierwszy pacjent, u którego w Krakowie wykryto COVID-19. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. W związku z epidemią nie będzie wielkanocnej zbiórki żywności w całym kraju. Nie możemy nikogo narażać na zorganizowanie tak dużej akcji, mówi Lidia Hanczaruk, dyrektor Banku Żywności w Słupsku na Pomorzu. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo osób biorących w niej udział, o bezpieczeństwo wolontariuszy, a także wszystkich innych osób zaangażowanych w akcję. Tym bardziej, że tak naprawdę szeregi naszych wolontariuszy w szczególności zawsze były zasilane przez młodzież, dzieci, a także osoby starsze. Normalnie działają wszystkie banki żywności, które wspomagają m.in. dostarczanie jedzenia osobom w kwarantannie domowej. O natychmiastowe przerwanie ognia na całym świecie w obliczu pandemii koronawirusa apeluje papież. Franciszek mówił o tym po modlitwie Anioł Pański. Franciszek zaapelował o natychmiastowe przerwanie starć zbrojnych i utworzenie korytarzy humanitarnych dla mieszkańców w strefach wojny. Konfliktów nie rozwiązuje się na drodze wojny. Trzeba przezwyciężyć antagonizmy i spory poprzez dialog i konstruktywne poszukiwanie pokoju. Wyraził nadzieję, że wspólne zaangażowanie w walce z pandemią koronawirusa zaowocuje wzmocnieniem braterskich więzi między członkami rodziny ludzkiej, a rządy odnowią zaangażowanie na rzecz przezwyciężenia rywalizacji między państwami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Rok 2021 będzie wypełniony wielkimi imprezami sportowymi. Te najważniejsze to oczywiście Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i letnie zimowe igrzyska w Tokio, które dopiero się okaże, do jakiego stopnia będą letnie. Przełożenie igrzysk przez pandemię koronawirusa na przyszły rok dla jednych wiąże się ze sporymi problemami, dla innych z mniejszymi. Są plusy i minusy, przyznaje czołowy polski kulomiot Konrad Bukowiecki. W wielu dyscyplinach jest problem tego typu, że dużo ludzi po prostu jeszcze tych minimów nie ma zrobionych. Także to, że teraz nie możemy trenować, to, że teraz są odwołane meetingi, zawody, to bardzo utrudnia. Dla mnie paradoksalnie może to i lepiej, bo jestem wciąż młody, a jakby ta czołówka, ci moi rywale są dużo starsi ode mnie, więc może kolejny rok to jest plus dla mnie. Przełożenie igrzysk nie okazało się plusem dla Igora Kolakowicza. Czarnogórzec nie jest już trenerem reprezentacji Iranu, po tym gdy zwolnienie nadeszło z Irańskiej Federacji Siatkówki. Irańczycy będą rywalami reprezentacji na igrzyskach w fazie grupowej. Oprócz tego biało-czerwoni zagrają z Japończykami, Włochami, Kanadyjczykami i Wenezuelczykami. W piłce nożnej świat w większości zakątków globu zatrzymał się, ale nie na Białorusi. Rozgrywki ligowe trwają w najlepsze. Białoruska Liga Piłkarska zaczyna przyciągać coraz większe zainteresowanie kibiców i sportowe kanały telewizyjne na całym świecie. Prawa do transmisji meczów białoruskiej ligi wykupiły najpierw kanały sportowe z Rosji i Ukrainy. Potem białoruski futbol zaczęto pokazywać m.in. w Izraelu, Serbii, Bośni, Czarnogórze i Słowenii. Białoruska telewizja państwowa nie kryła z tego powodu radości. Już 10 zagranicznych kanałów telewizyjnych transmituje mecze białoruskiej ligi piłkarskiej. Liczba chętnych do transmisji rośnie każdego dnia. Na czas epidemii zmieniono zasady wejścia na trybuny. Na bramkach przed stadionami kibiców zamiast milicjantów i ochroniarzy, jak było w przeszłości, witają lekarze w maskach i mierzą temperaturę. Potem kibice dezynfekują ręce. Siadają też na trybunach w pewnej odległości między sobą. Prezydent Aleksandr Łukaszenka powiedział, że w jego kraju sytuacja z zachorowaniami na koronawirus nie jest zła i nie widzi powodów do wprowadzania radykalnych środków zaradczych. Wielu ludzi jednak zastanawia się, czy władze nie postępują zbyt lekkomyślnie i nie ryzykują zdrowiem i życiem nie tylko sportowców, ale i zwykłych obywateli. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Włoszech oczywiście Serie A zatrzymała się, a piłkarski świat solidaryzuje się w walce z koronawirusem. AS Roma ogłosiła, że zaprosi 5 tysięcy lekarzy i innych pracowników służby zdrowia na pierwszy mecz po wznowieniu rozgrywek. A trener Interu Mediolan, Antonio Conte, podarował 12 laptopów szpitalowi w Turynie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na drogach. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami. Do tego w całym kraju możliwe przymrozki. Przydadzą się parasole. Przelotnie popada praktycznie w każdym województwie. Noc zapowiada się chłodna. W kotlinach górskich nawet minus 10 stopni. Na pozostałym obszarze od minus 6 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Zostań w domu z Trójką. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nur. Kolejną niedzielę, która wygląda inaczej niż te, do których się przyzwyczailiśmy. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się nisko, zachęcając do zostania w domu z Trójką. Sprawa jest poważna, zostańmy w domu. Do 19 u nas na antenie wspominać będziemy Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł dziś ranem. W dużej części wszystko, czym będziemy się zajmować w pozostałej części audycji, będzie dotyczyło koronawirusa, nie może być inaczej. Ale nie wszystko będzie na nie, bo w tych trudnych chwilach przybliżymy Państwu zachowania piękne, wspólną więź, która buduje się w takich trudnych momentach między ludźmi, ale wszystkiemu trzeba pomóc, nie przeszkadzając głupotą, jaką jest niestosowanie się do zaleceń, by nie wychodzić, nie spotykać się, nie bawić się wspólnie. Będziemy w dwóch pierwszych godzinach zajmowali się właśnie tym, o czym mówię. W dwóch kolejnych będzie trochę więcej sportu, bo przecież w niedzielę od 17, można powiedzieć, od zawsze sport w Trójce był. No, może od bardzo dawna. Przeniesiemy się do Nowej Zelandii. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co będzie się działo z branżą turystyczną po tym, jak już wirus upadnie. Odpowiemy na pytanie, co by było, gdyby padł internet. I już teraz mogę uspokoić Państwa, że szansa na to jest znikoma. Jak wielcy i mniejsi sportowcy walczą z koronawirusem, jak pomagają w tej walce, jak trenować w domu i czy taki trening ma sens, zaprosimy do udziału w mistrzostwach. Tak, teraz, zdecydowanie teraz, w mistrzostwach szachowych przez internet. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way the

żyje Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, światowy autorytet w dziedzinie muzyki klasycznej, laureat dziesiątek prestiżowych nagród, zmarł dziś rano, miał 86 lat. Wybitnego kompozytora wspominamy dziś przez cały dzień. Tak mówił kiedyś mistrz o swoim dzieciństwie. Mój dziadek był ewangelikiem, bo był Niemcem, ale przeszedł na katolicyzm dla mojej babci, która była właśnie bardzo pobożna. Potem zresztą stał się takim typowym neofitą, który jest bardziej katolicki niż sam papież nawet. No, moja babcia była Ormianką, ale no, nie było kościoła w Dębicy akurat ormiańskiego. Ona przyjechała z Stanisławowa. Czasem jeździła tylko do kościoła. Jeszcze kiedyś była taka kościół koło Wawelu ormiański. Nie wiem, czy teraz w ogóle jest. Także wychowany byłem jednak w tolerancji. Poza tym byłem wychowany w żydowskim miasteczku, pełnym hasydów. Dlatego to właśnie akurat w tych wszystkich wschodnio-galicyjskich, no to jest akurat zachodnia Galicja, w miasteczkach to większość to byli Żydzi jednak i właśnie hasydzi. Dziwne, że to po tylu latach jak gdyby ta muzyka, którą miałem przez całe życie w uszach, wraca na przykład w takich moich ostatnich dwóch utworach świadomie. Ta muzyka klezmerska wróciła w sekstecie, no i nawet w tym Concerto Grosso. Znaczy prawdopodobnie takie motywy, które słyszałem jako dziecko. Fragment Symfonii nr 7, 7 Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Zostańcie, proszę Państwo, z Trójką w domu. Proszę zostać ze mną do godziny 19, no i potem oczywiście również po godzinie 19 koncert w Trójce. Koncert dyrygowany przez Krzysztofa Pendereckiego. Proszę do mnie pisać tomasz.gorazdowski@polskieradio.pl i tak zostańmy razem do 19. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full,

Głęboko na dnie oceanów leżą ogromne kable. Jest ich ponad 400. Łączą kontynenty. Odpowiadają za 99% wszystkich danych przesyłanych między państwami na świecie. Internetu używa ponad 4,5 miliarda ludzi. Bez internetu trudno byłoby funkcjonować zwykłemu Kowalskiemu, a co dopiero mówić o działaniu całego państwa, szczególnie w dobie koronawirusa. Czy internet może się nam popsuć? Mniej więcej od 2013 roku zaczęliśmy się zastanawiać, czy potrzebujemy planu B dla internetu i czy to jest w ogóle możliwe stworzenie jakby równolegle działającej takiej sieci. Karolina Małgocka, ekspertka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Warto zawsze pamiętać, że internet to nie jest jakaś jedna rzecz mająca jedno źródło, tylko to jest sieć sieci. No i niektórzy mówią, że z samej swojej natury właśnie tej takiej połączenia różnych sieci praktycznie niemożliwe jest, żeby internet nam padł. Tak w ogóle, całkowicie, globalnie. On ma również bardzo dużą strukturę w różnych krajach. Dlatego, że na przykład w Rosji, posługując się dwoma skrajnościami, był budowany oddolnie. Właściwie mówi się, że oczywiście poza strukturami, które wykorzystuje państwo i służby, więc tam jest dużo różnych połączeń. I to jest taka bardzo gęsta sieć. W Chinach, gdzie był budowany odgórnie, mamy właściwie jeden duży kabel, od którego odchodzą niewielkie drzewka tych sieci. Więc o ile w Chinach faktycznie łatwo jest wyłączyć internetowe światło, no to już w Rosji, jakkolwiek władza by pewnie też miała tę ochotę, nie jest to takie proste. Nie jest to również takie proste w tak zwanych demokracjach zachodnich, więc mówi się w tej chwili, że jeżeli coś miałoby nam paść, to ewentualnie hardware, czyli urządzenia, których używamy do przesyłania danych, do odbierania danych, serwery, tego typu raczej problemy. A teraz hipotetycznie załóżmy, że w którymś kraju przesył danych przestał działać. W tej chwili sieć jest zorganizowana tak, że jeżeli ja wysyłam coś, no to to idzie przez bardzo różne trasy. Niekoniecznie idzie tylko przez Polskę, bo jest taka strona Whois i można tam sprawdzić, wpisując sobie domenę, że to przez jakie lokalizacje geograficzne, dany ruch byłby kierowany. Więc właściwie gdyby internet padł w jakimś kraju, to musiałaby paść ta infrastruktura przesyłowa. I to jest takie zagrożenie, o którym się myślało już przed koronawirusem ze względu na możliwe ataki terrorystyczne. Więc myślę, że mamy taki plan B, ponieważ mamy już teraz różne możliwości przesyłu danych i przez kabel, i przez sieć wirelessową, czyli z powietrza. No to pewnie ten internet dla tych usług krytycznych, czyli obsługi państwa, szpitali i takiej ciągłości działania administracji by został dość szybko przywrócony. No być może my moglibyśmy nie móc używać sobie Netflixa przez jakiś dłuższy czas, ale raczej tak, że nam wyłączą całkowicie internet, na przykład tylko w Polsce, to jest mało możliwe na dłuższy czas. Pojawiły się ostatnio takie informacje, że na przykład Netflix będzie wypuszczać filmy w gorszej jakości, żeby się internet nie przeciążał. To też chciałam dopytać, o co chodzi z tym takim przeciążeniem? Warto właśnie trochę wrócić do dyskusji o LTE, 3G, 4G i 5G. Różnica pomiędzy 3G a 4G miała być taka właśnie ewolucyjna, to znaczy, żeby nie tylko nam się wszystko szybko uploadowało i downloadowało, czyli żeby te rury internetowe były przepustowe w dwie strony, ale żeby też głos. Mieliśmy też się dobrze słyszeć przez internet. Taki był pomysł. No ponieważ szybko się okazało, że 1/3 ruchu to jest wideo i wideo wymaga bardzo szybkiej sieci po jednej i po drugiej stronie, czyli żeby tam dało się radę szybko wepchnąć ten ruch, no i oczywiście szybko go odebrać. No to zaczęła się dyskusja o 5G, która wiemy w naszym kraju i wzbudza emocje i dalej się toczy. Więc tak naprawdę to jest trochę ich odpowiedź na to, że my jeszcze nie jesteśmy w znakomitej większości krajów przygotowani, jeśli chodzi o infrastrukturę na odbieranie takiej ilości materiału wideo. 4G standard w Skandynawii to jest 225 MB na sekundę. W Polsce mamy 20 do 30 MB na sekundę. Taką mamy infrastrukturę, no to też jakby są całe lata inwestowania dużych pieniędzy i no i tyle po prostu. Nie ma tutaj za bardzo co dzisiaj dyskutować, czy można było to zrobić lepiej, bo i tak jesteśmy w niezłym miejscu.

Wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Za 20 minut godzina 16. Czy siadają Państwo do rosołu, czy już może po rosole? O wirusie inaczej, no, na wesoło nie, bo śmiać się jednak nie ma z czego, ale można trochę optymistycznie, bo wirus wiele biznesów zabija, ale z kolei niektóre odżywają. Kina samochodowe znane są w świecie przede wszystkim z działalności w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce też z amerykańskich filmów. W dobie epidemii koronawirusa wracają za oceanem do łask. Oglądanie produkcji filmowych w dzisiejszych czasach związanych z epidemią tam jest bezpieczne. To też jedna z niewielu alternatyw do wyjścia z domu dla rozrywki, by nie czuć się zagrożonym. W korespondencji ze Stanów Zjednoczonych opowiada o tym Jan Pachlowski. To miejsce najkrócej można scharakteryzować tak. To połączenie sali projekcyjnej z parkingiem, gdzie można oglądać ulubioną produkcję. Pierwszy raz w taki sposób widzą filmowy obraz pokazano w 1933 roku w New Jersey. W latach świetności, czyli w latach 60. takich miejsc w USA było ponad 4000, teraz zostało ich około 300. Stanowią one raczej ciekawostkę. Zachowały się przede wszystkim te zlokalizowane na południu kraju, gdzie przez cały rok jest ciepło. Epidemia koronawirusa i drastyczne ograniczenia społecznych kontaktów sprawiły, że samochodowe kina wróciły do łask. Są bezpieczne, widzowie się ze sobą nie stykają, a auta oddalone są od siebie na wymaganą odległość. Nie mamy praktycznie nic do robienia. Moja sympatia powiedziała, to super pomysł, abyśmy pojechali do samochodowego kina, trochę się rozerwać. To świetna alternatywa. Mówił James z Kalifornii, wjeżdżając właśnie do jednego z takich miejsc w jego rodzinnym stanie. Z moją żoną mamy dzisiaj kolejną rocznicę ślubu. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Przecież wszystko jest zamknięte. Pojechaliśmy więc do kina samochodowego. To świetny sposób na kwarantanną nudę. Podkreślał John. Jednorazowy bilet od osoby kosztuje około $19. Wzrost sprzedaży takich wejściówek jest teraz większy o 50% niż zazwyczaj. Dźwięk z filmu dociera do widzów samochodowego radia, ustawionego na odpowiednią częstotliwość na falach FM. Tam, gdzie są przegrani, mam tutaj na myśli tradycyjne kina, tam też są wygrani, podkreśla krytyk filmowy z Chicago, wykładowca akademicki na Wydziale Filmu na Uniwersytecie Loyola i członek prestiżowego Stowarzyszenia Chicagowskich Krytyków Filmowych Zbigniew Banaś. W tej chwili zyskały nie tylko media strumieniowe, ale i coś bardzo oldschoolowego. W Stanach Zjednoczonych otworzyło się kilka nowych kin samochodowych, gdzie można wjechać pojazdami i oczywiście biorąc pod uwagę odstęp, który w sposób niezbędny należy zachować, można oglądać filmy na dużym ekranie, jak to kiedyś bywało. Właściciele kin samochodowych zgodnie przyznają, że obecna sytuacja związana z koronawirusem to nie jest sposób na zarobienie milionów dolarów, ale z drugiej strony okazuje się, że gdy ktoś naprawdę chce coś zrobić, nawet w tak trudnych warunkach jak obecnie, to okazuje się, że jest to możliwe. Jeśli ktoś marzy tutaj w USA, by pójść do kina, to przynajmniej częściowo w nietypowych warunkach da się to zrealizować. Ze Stanów Zjednoczonych dla popołudniowego, niedzielnego wydania audycji radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. I've done How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take. Jak załatwić koronawirusa na wesoło? Może nie na wesoło, a aktywnie załatwić go na cacy. Epidemia się skończy, a my może zostaniemy z sześciopakiem, z kondycją. Tak można zrobić. Jak ćwiczyć, w jaki sposób usystematyzować domowe ćwiczenia? Pomogą w tym różnego rodzaju aplikacje do ćwiczeń, których wybór wcale nie jest taki oczywisty. Sprawą zajął się Mateusz Fusiarz. Kwarantanna. To czas na spełnienie obywatelskiego obowiązku, ale i czas wielkiej próby dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas aktywnie, na powietrzu. Bo umówmy się, siedząc w domu i mając dość ograniczone możliwości poruszania się, kilogramów nie będzie nam ubywać. Dlatego każdy z nas szuka alternatywy. Trening w domu? Okej, na pewno jest jakaś aplikacja, dzięki której utrzymamy formę. I faktycznie jest, a właściwie są tysiące takich aplikacji. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Warto pamiętać jednak, by poszukiwania tej swojej nie ograniczać jedynie do szybkiego wyboru chybił trafił. O, bo tutaj jakiś celebryta obiecał, że w 6 tygodni będę wyglądał jak grecki Heros. To są techniki reklamy po prostu. Rzeczywiście być może jeśli ktoś byłby bardzo zmotywowany i nie tylko robił te ćwiczenia, ale też trzymał się bardzo restrykcyjnej diety jednocześnie, to jest w stanie w ciągu 6 tygodni zrzucić jakąś znaczącą ilość masy tłuszczowej. Natomiast warto pamiętać, że teraz mamy bardzo stresujący czas. Jest dużo niepewności, dużo lęku. No i też takie bardzo restrykcyjne podejścia do diety czy do wysiłków fizycznego czasami też są dodatkowym stresem. Warto tutaj o siebie zadbać, no i też dobrze zbalansować właśnie podejmowanie nowych wyzwań, które nierzadko okazują się być trudniejsze niż nam się na początku wydaje. Mówił Mateusz Gola, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, współtwórca aplikacji Nałogometr. Co ważne, nie ma jednoznacznie złych aplikacji do ćwiczeń. Wszystko to rzecz gustu, bo jasne jest to, że jednej osobie bardziej spodoba się prostota aplikacji, drugi użytkownik bardziej cenić będzie różnorodność wyborów i opcji. Warto jednak pamiętać, by był to wybór świadomy, którego później nie będziemy żałować. Ten taki przypływ entuzjazmu, który się pojawia na początku, często jest wykorzystywany przez niektórych twórców aplikacji. Często w tym przypływie takiej pierwszej, optymistycznej, czasami nadmiernie optymistycznej motywacji, kiedy zabieramy się za nowe wyzwanie, łatwo jest przecenić nasze możliwości, łatwo jest w tym momencie również od razu zdobyć się na subskrypcję jakiegoś drogiego abonamentu na cały rok danej aplikacji, a później wiele osób po prostu z tego nie korzysta. Więc warto zacząć od albo takich aplikacji, które oferują darmowy okres próbny, albo takich, które w ogóle są bezpłatne i takich rzeczy jest bardzo dużo. W internecie znajdziecie Państwo szereg rankingów aplikacji, także ich testów, na których podstawie można dokonać odpowiedniego wyboru. Zawsze dobrym pomysłem jest też podpytanie, z jakich korzystają nasi bliscy. No dobrze, ale jak to wszystko działa? Jeśli chodzi o aplikacje, które wspomagają właśnie wykonywanie ćwiczeń w domu, czy to stretching, czy ćwiczenia jakieś z ciężarkami, które pozwalają trochę rozwinąć muskulaturę ciała, one opierają się często na takich mechanizmach podobnych do mechanizmów, które spotykamy w różnego rodzaju grach. Czyli jest tam system motywujący, zachęca nas do osiągnięcia jakiegoś celu, pokazując nam końcowe rezultaty. I też często jest taki system, który nagradza poszczególne wykonanie tych codziennych ćwiczeń w postaci po prostu na końcu jakiejś pochwały. I tutaj to jest coś, co jest pomocne i często jest w stanie wesprzeć nas znacznie bardziej niż wykonywanie tych samych rzeczy bez aplikacji. Hashtag zostań w domu, hashtag stay safe, hashtag zachowaj dystans. A do tego myślę kolejny, hashtag rusz się, nawet w mieszkaniu, ale z głową. A na naszym profilu na Facebooku jest przykład, jak można ćwiczyć bez sprzętu. Trening strukturalny. Jak ćwiczyć, pokazuje były trener przygotowania motorycznego polskiej reprezentacji piłkarskiej, dr Remigiusz Rzepka. Proszę zajrzeć, spróbować. Wziąłem z tobą ślub.